утякаю ад думкі пра марнасць жыцця, уцякаю, уцякаю, уцякаю. Зоры ў небе аднойчы змагу прачытаць, спадзяюся, дарэмна чакаю. Уцякаю далей ад пахмурных людзей, уцякаю, уцякаю, уцякаю ад падступнасці, зайздрасці позіркаў злых, хай спагада мяне нападкае. Уцякаю хутчэй ад самотных начэй, пакуль гром нечаканы не грымне. Уцякаю ад дзён непамысных былых, ды куды ад сябе ўцячы мне.